Boeren vrezen nu flinke financiële schade. Wat is wijsheid? Dat na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Robert Baltus. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Een muurschildering van de overleden rapper Def Rhymes op een sporthal in Rotterdam-Krooswijk is overgeschilderd. Kunstenaar Che had de schildering in april gemaakt als eerbetoon aan de rapper die op 24 maart overleed aan hartfalen. Def Rhymes groeide op in Krooswijk. De ophokplicht is in heel Nederland van de baan. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel was de plicht om pluimvee binnen te houden er nog. Demissionair minister Adema heeft de maatregel om vogelgriep te voorkomen ook daar opgeheven. Sinds december zijn er in Nederland geen uitbraken meer geweest op pluimveebedrijven. De politie in Amsterdam onderzoekt de dood van een meisje van 16. Zij viel afgelopen nacht uit een woning aan de Gelderse Kade en overleed later in het ziekenhuis. Twee jongens van 16 die er vandoor gingen werden opgepakt. Waardoor het meisje viel is onbekend. En oud-topman Sandrink moet het IT-bedrijf Centric, dat hij ooit begon, ruim 91 miljoen euro betalen. Hij had tientallen miljoenen van Centric geleend en eiste dat het bedrijf juist hem dat geld zou betalen. Maar de Amsterdamse rechtbank geeft hem geen gelijk. Sandrink moet de 91 miljoen meteen overmaken. In de loop van de avond minder regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Het wordt maximaal 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de avondspits is snel aan het oplossen. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar rijdt het nog langzaam over 7 kilometer. Daar was eerder in de avondspits een ongeluk gebeurd. De wegen staan alweer vrij, maar we houden nog wel rekening met 20 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten was ook een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel 5 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Bezwaar maken tegen nieuwbouw is volkssport nummer 1 aan het worden. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van woonminister Hugo de Jonge. En dan heeft hij het waarschijnlijk over mensen zoals dit echtpaar. We konden in feite tot Den Haag kijken en ja, wordt er ineens een huis voor ons neergezet. Zo zwart en zo donker dat zelfs bij ons in huis is het gewoon donkerder geworden daardoor. Is dat een doodskist? De bouw van 1 op de 3 nieuwbouwhuizen loopt vertraging op door geklaag van omwonenden. Terwijl Hugo de Jonge wil bouwen, bouwen, bouwen. Klagen de omwonenden te veel of wordt er niet goed naar ze geluisterd? Gaan we het zo over hebben. Dat we voor mijn bedrijf dat ik minstens 10.000 euro aan afvoerkosten ben. Ik moet dus mest afvoeren en die moet ik dan later weer in de vorm van kunstmest terugkopen. Het kan wel, maar het wordt wel heel moeilijk. Ja, het mestbeleid is het gesprek van de dag op veel boerenerven. De Europese Commissie is klaar met de uitzondering voor Nederlandse boeren om meer dierlijke mest uit te rijden dan is afgesproken. Als de boeren de mest niet mogen uitrijden, dan moeten ze de mest afvoeren en dat is duur. Veel boeren vrezen dan ook financiële klappen als de plannen van de Europese Commissie doorgaan. Morgen debatteert de Tweede Kamer en vandaag presenteren 4 boerenorganisaties een plan om de mestcrisis op te lossen. En AJK, de boerenorganisatie voor jongere boeren, die dacht mee over dit plan. Voorzitter Roy Meijer is bij ons. Goedenavond, meneer Meijer. En de handtekening van Erik Luiten van Agractie staat niet onder dit plan. En hij is hier ook. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Meijer, voor iedereen die geen boer is, waarom zijn er regels over hoeveel mest je mag uitrijden als boer? Ja, die zijn ooit bedacht, eind jaren 80, door minister Brax. Die zei, we moeten zorgen dat we de balans tussen hoeveelheid mest en wat je van je grond afhaalt en wat je wat een verlies is, hè, dus uitspoeling, daar moeten we wetgeving op maken. Want voor het milieu zullen we daar een aantal stappen in moeten zetten. En even ter vergelijking, mijn vader heeft nog meegemaakt dat hij boos was dat er 350 kilo fosfaat op een hectare zou kunnen. Gemiddeld gezien brengt de melkveehouder nu rond de 70 kilo fosfaat. Dus in die jaren hebben we heel veel stappen teruggezet. Maar zo zijn we ooit begonnen, want het was toen echt een zichtbaar ook probleem en er waren geen regels, dus heeft men daar regels voor gesteld. Ja, want als je te veel mest zou uitrijden op je land, dan is dat slecht voor het milieu. Als je mest niet opgenomen wordt door je gewassen en ja, je geeft het wel aan je gewassen, dan kan het inderdaad uitspoelen en dan krijg je omgeving daar last van. Dus ja, het heeft ook te maken met hoe ben jij als boer, heb je je management goed voor elkaar, zit het weer mee, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ja, maar het is dus van belang dat je dat niet eindeloos uit mag rijden. Meneer Luiten, Nederland heeft dus een soort uitzonderingsregel. Waarom is dat? Waarom heeft Nederland een uitzondering? Nou, Nederland heeft die uitzondering gekregen, omdat niet alles gelijk is. Je kunt je voorstellen dat als je midden in Frankrijk zit of midden in Spanje vergelijkt met de vruchtbare delta, vruchtbare grond die we hier in Nederland hebben, dat die gewassen, wat de heer Meijer zojuist ook al zegt, die gewassen die nemen dus veel op. En daardoor heb je wat meer ruimte om of die gewassen goed te kunnen voeden. En daarvoor ontstond die uitzonderingsregel. Ja, want Nederland zit dicht op elkaar. Dus ook veel druk op de natuur. Maar omdat het hier zo vruchtbaar is, mochten wij meer mest uitrijden dan bijvoorbeeld Frankrijk, kijk waar veel meer ruimte is. Ja, zo kun je het. Dat is de samenvatting. Ja. En meneer Meijer, nu wordt die uitzonderingsregeling, die heet ook wel de derogatie. Het zou mooi zijn als we dat woord een beetje kunnen voorkomen, maar goed, dan weten we in ieder geval wat het is. Die uitzonderingsregeling, die wordt dus geleidelijk afgeschaft. Waarom is dat? Die is afgeschaft door Brussel, omdat ze eigenlijk hebben gezegd, we willen een einde maken aan de uitzonderingen. We vinden het eigenlijk niet meer gerechtvaardigd dat er een uitzondering is op hun basislijn. En ja, het wordt toch wat ingewikkeld, Thijs, maar de basislijn is 170 kilogram dierlijke mest die je op een hectare mag brengen. En Nederland heeft het elke keer voor elkaar gekregen. En daar zijn we blij mee dat er een uitzondering kwam. Alleen men vindt gewoon in Brussel dat wij, die derogatie, daar wil men van af. Dat is een politieke lijn die daar is. En men wil best kijken wat ze kunnen. Maar die derogatie, ja, dat is een uitstervend iets. In Europa zijn er steeds minder landen die dat hebben. Mm. Plus, ze dus zijn die van uitzondering mening, moet gewoon weg. Dat is een beetje de politieke discours geweest van de afgelopen jaren. Plus, je kunt een beetje vergelijken met de pulsvisserijen. Daar waren we ook goed in. Andere landen werden daar ontzettend jaloers op. En die hebben daar ook wat over te zeggen. En als wij andere landen op de vingers stikken over begrotingseisen, gaan ze ons op de vingers stikken als het gaat om mest, dat we een uitzondering hebben. En een ander ding is dat ze daarvoor gebruiken dat in bepaalde gebieden in Nederland niet precies de normen worden gehaald die zij stellen. Nou, en dat is dan voor de melkveehouderij in dit geval vrij zuur. Want als je kijkt naar derogatie en grasland, dan is dat is een bevorderaar van waterkwaliteit. In plaats van dat niet zo is. Ja, maar krijgt daarvoor nu op de sodemieter. Ja, maar we hebben het ook wel een beetje aan onszelf te wijten, lees ik overal. Nederland had zich best eerder netter kunnen gaan gedragen. Nou ja, wat het denk ik is, als ik daar mag insteken, is dat uiteindelijk, het gaat om de waterkwaliteit. Dat is waarom er een nitraatrichtlijn is gekomen. Ja. Het risico was en er zat ook toen de tijd al te veel nitraat in ons drinkwater. En dan gaat het om gezondheid van mens en dier. En dat is ook iets wat wij als melkveehouders, maar breder in landbouw, ook erkennen dat het water schoon moet zijn. Alleen het vreemde deze situatie is dat juist bedrijven die meededen aan een derogatie, onder die gronden was het grondwater op orde. Die zaten keurig netjes onder die norm van 50 milligram. Oké, u zegt het is niet zo dat wij dit al veel eerder hadden moeten regelen, want de kwaliteit is op orde. Nou, de kwaliteit is zeker onder de bedrijven die deel hebben genomen aan deze uitzonderingsregel. Dat deden niet alle bedrijven in Nederland daarmee. Je moet er vooral zien, onder grasland is het eigenlijk geen probleem. Mm. En dat heeft te maken met dat grasland is een sterk wortelstelsel. Daar is activiteit in de bodem. En dat, ja, de mest die dus het gewas voedt, die is daar gewoon lekker mee bezig. Dus maar Brussel wil daar vanaf en daar hebben we mee te dieren. Meneer Meijer, u bent samen met LTO, de Nederlandse Zuivelorganisatie, en de Natuurweide met een crisisplan gekomen. Wat is de kern van uw plan? Nou, de kern van ons plan is eigenlijk een beetje gelijk aan het plan waar we onder zijn gaan staan vorige week toen Agractie ging demonstreren in Brussel. En er was een manifest, daar stonden wij ook onder. Dat wij twee dingen zeggen. Eén, we hebben een derogatie die afloopt en we hebben pech gehad met het weer, dat het heel nat is geweest. Ja. Daardoor zijn veel akkerbouwers niet ontvankelijk geweest voor mest van veehouders. Mm. Want de droge dagen werden beperkt en dan ga je kunstmest gebruiken in plaats van injecteren van dierlijke mest. Okay. Ja. En die mestophoping, die komt omdat je productie gelijk blijft, je verwerking. Hè? Dus mest die je naar het buitenland brengt omdat je die hebt aangepast. Die blijft ook gelijk, maar je plaatsing daalt. Ja. En die plaatsing komt ook nog niet eens ten volle tot zijn benutting. Ja, dat komt nu keihard op ons af. En dat betekent dat de kosten gigantisch hoog zijn. En dat is veel sneller dan we eigenlijk met z'n allen hadden voorzien. Maar wat is uw plan dan? Ja? Ons plan is dus tweeledig. Eén, op de lange termijn zul je moeten kijken wat Brussel kan doen om ervoor te zorgen dat we niet in een koude sanering komen, waarbij, zoals in het manifest van Agractie ook stond, 40% van de veestapel verdwijnt. Want als Brussel niks doet, Brussel gewoon uitvoert wat nu wordt gezegd, dan is dat dan gaan veel boeren, 40% van de melkveehouders komen dan in zulke grote financiële problemen dat ze failliet gaan. Nou, dan die koeien, dat is gewoon te veel mest voor. Dus dat, als je een balans wil, dan zul je die koeien ergens heen moeten doen. En dat is praktisch onuitvoerbaar. En wat wij zeggen is, donderdag is er een mestdebat. Morgen, ja. Dat is morgen. Je moet nu ook actie ondernemen. Zelf? Want de prijzen voor mestafzet zijn ontzettend hoog. En je kunt niet wachten of Brussel gaat bewegen, of het kabinet nog, of de formatie iets gaat doen. Je moet nu al zelf stappen zetten. En dus, wat wij eigenlijk zeggen is, wat wij proberen te doen. We weten dat de melkveestapel binnen nu en 10 jaar gaat krimpen. Dat staat ook in een toekomstvisie waar Agractie ook onder staat, van het zomer ondertekend. En wij zeggen gewoon simpel, wij willen boeren belonen die iets eerder willen stoppen. Okay. En daarmee de mestmarkt willen verlichten en ruimte willen geven aan diegenen die doorgaan. Want anders dan gaan mensen niet door. De krimp van de melkveestapel, die toch al gepland stond tot 2035... een beetje naar voren halen. Wij willen stoppers die overwegen om te stoppen, belonen om zeggen, als jullie al een beetje gaan beginnen, dan kunnen wij aan de slag. Nou, wij als Agractie zijn eigenlijk wel klaar met het woord krimp. Het jeukt ons aan alle kanten. We zijn eigenlijk maar al u heeft wel dat document getekend waarin stond dat in 2035 15-20% minder melkveehouders in Nederland zouden zijn. Minder melkkoeien in Nederland zouden zijn. Ik hoop dat er zoveel mogelijk melkveehouders over kunnen blijven. Ja. Dat het toch allemaal goed kunnen blijven. Maar dat heeft u wel ondertekend, dus het zal minder worden. Omdat het een autonome ontwikkeling is. Als we bedenken vanaf begin jaren 80, toen was er een boterberg in Europa. Toen hadden we 3,5 miljoen melkkoeien in Nederland. Nou, u herinnert zich misschien wel, een aantal luisteraars wellicht ook. Die is al gedaald naar 1,6 miljoen. We zitten eigenlijk al op een halvering. Ja, en eigenlijk moet je ook bedenken dat er hangt veel meer aan vast dan alleen die boer. Ook die zuivelverwerker, ook die voerleverancier. Het is een hele keten die in elkaar zit. Als je nu versneld, want dat is het wat het plan is. Versneld gaat afbouwen, dan ga je echt gaten slaan. En wij zijn van mening dat het dus niet nodig is. Ik vind eerlijk gezegd het plan dat er nu ligt, de route, het moment en de inhoud niet passend voor het probleem waar we nu voor staan. Dat is echt helemaal verkeerd. De route, het moment en de inhoud is allemaal niet goed. Dat, meneer Meijer, dat is nogal wat. Nou, kan misschien dat zijn stevige woorden. Maar ik denk dat wij verschillen op slechts 2 punten. Ik denk de timing. En ik denk dat de heer Luiten zegt, wij willen eerst dat de overheid zegt, nou, we knijpen een oogje dicht en daarna gaan we aan de slag. Ja. En wij zeggen, wij gaan nu aan de slag zelf, want de nood is hoog. En we willen niet het spelletje spelen dood of de gladiolen, want de jonge generatie, die kan dat niet afwachten. U zegt, wij moeten nu zelf stappen zetten om het aantal boeren in Nederland terug te, of dieren moet ik dan zeggen, excuus. Op een vrijwillige wijze, zij die willen belonen, zodat ze de rest verlichten. Klinkt wel en redelijk, daar is niks Luiten. Mis mee klinkt, in onze optiek. Meneer Luiten, klinkt wel redelijk. Nou, het klinkt in mijn oren meer als bijna een brief op bestelling. Want het sluit naadloos aan op hetgeen wat minister Adema graag ook wil. Meneer Meijer is te braaf. Ik denk wel met het manifest dat we vorige week hebben ondertekend. Het gesprek wat we daar gevoerd hebben met de afvaardiging van de Europese Commissie. Ja. Inderdaad, we liepen vorige week rond deze tijd uit het gebouw van de Europese Commissie. Daar hebben we 2,5 uur kunnen spreken met de top van de Europese Commissie. En die geven ons duidelijk aan, wanneer je met een goed verhaal, maar kom wel in één keer met een heel goed verhaal, wetenschappelijk onderbouwd. En die wetenschappelijk onderbouwd, die is er ook. En we hebben het nu net over te veel dierlijke mest. Het is eigenlijk een hele kromme situatie. U hoort het in het fragment in het begin van de uitzending ook. Waarbij die boer zegt, ik moet 10.000 euro's betalen om een mest kwijt te worden. En ik moet vervolgens kunstmest terugkopen om mijn gewassen te voeden. Dat is natuurlijk een heel kromme zaak. Als het nu echt zo was dat daarmee de waterkwaliteit zou verbeteren. Maar dat blijkt dus wetenschappelijk onderbouwd. Herman de Boer, wetenschappen bij Wageningen Universiteit. Gereviewd. En dat maakt u niet extra gewillig om daaraan tegemoet te komen als u niet overtuigd bent dat het helpt? Nou, ik denk dat het precies zo werkt. Ik denk dat een boer best heel goed voor reden vatbaar is wanneer je zegt, ja, maar dit is een goede route, dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, maar u gelooft er niet in en dus wilt u ook niet op voorhand al inleveren nu? Nou, wat je eenmaal ingeleverd hebt, krijg je niet weer terug. Meneer Meijer? Ja, maar wij leveren niet in. Dat is een frame wat vanochtend in de Telegraaf is neergezet. Waar ik echt wel een beetje, ook wel verdrietig van word. Het enige wat wij doen is, mensen die zeggen, ik wil binnen nu en 5 jaar stoppen, willen we verleiden om alvast een gedeelte van het stoppen in gang te zetten. En weet u waarom? Omdat er nu al een koude sanering plaatsvindt. Ja. Nu zijn mensen al aan het stoppen en wij willen ze daar een bonus voor geven dat zij geld krijgen om te verminderen, dat naar voren te trekken, vrijwillig, zodat degenen die doorgaan een iets lichtere situatie krijgen. En dan kun je aan de slag met een plan, want nu is er gewoon wat nodig. Ander onderdeel van het plan is ook om het aantal fosfaatrechten, als je dat verkoopt aan iemand buiten je familie, dat je dan 30% minder fosfaatrechten overhoudt. Zeg ik dat zo goed? Ja. Wat is de gedachte daarachter? De gedachte van de van de plan daarachter is dat een gedeelte van de krimp die je niet betaalt, of met een stoppersregeling, gebeurt door als je één kilo fosfaatrecht naar een andere boer verhandelt en een gedeelte teruggaat naar de staat en die wordt niet meer benut. Nou, daarvan hebben wij als jonge boeren gezegd, kun je ook lezen in het stuk. Voor ons is die impact heel groot. Daar moeten we apart een gesprek voor hebben. En wij pleiten ook in de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de jonge generatie daar geen last van heeft. Het is ook onnodig dat je daar alle hoop op vestigt. Want als je de opkoopregeling of een gedeeltelijke opkoopregeling of een reductieregeling en mensen beloont die iets minder dieren gaan houden, ja, dan geeft dat veel meer ruimte dan enkel op die afroming voor jonge mensen te gaan zitten. Dus in onze ogen is het vooral belangrijk dat je zegt, mensen die naar voren trekken, die willen stoppen, een stukje belonen, zodat ze ruimte geven. En die ruimte kunnen wij benutten om te blijven leven als jonge ondernemers. Ja. Want de koude sanering vindt niet plaats. Het lijkt me ook inderdaad voor de jonge boeren met name, wanneer je gaat afromen in rechten en zij willen zich doorontwikkelen, ja, dan zitten ze op diezelfde markt. Want dan hebben ze minder rechten en dan kunnen ze minder dieren houden. Precies, het is nu zo dat van iedere 10 koe die een boer misschien wil verkopen, daar gaat er 9 kan door naar een jonge boer toe. Ja, in dit voorstel kunnen er nog maar 7 door. En daarmee heb je een groot risico dat die rechten duurder gaan worden. En dat daarmee kan die jongen, of welk ondernemer dan ook, niet meer investeren in andere opties om met Duitsland. U bent beide overtuigd dat er iets moet gebeuren. Zeker. Meneer Meijer zegt, wij zetten een stap naar voren en proberen mensen te verleiden om iets eerder te stoppen. U zegt, dat moet je niet doen, want je bent kwijt. Je bent kwijt en die stap naar voren zetten wij ook. En we hebben daar ook een oproep toe gedaan richting de minister. En we hopen dat de Tweede Kamer nu ook oppakt. Geef nu de ruimte door een gedoogbeschikking. Die kan de minister geven, moet je er lef voor hebben. Ja, stuur want Brussel vindt dat niet leuk. Natuurlijk zegt Brussel, ga je weer gedogen, stop er nou eens mee. Ja, nee, dat klopt. En daar komt ook een reactie op. Maar dan moet je ook komen met het goede onderbouwde plan. Okay. En we zitten nu op het punt van een wisseling van de wacht. Zowel hier in Nederland overigens als ook in Europa. Ja, in Nederland weet je niet hoe lang dat duurt. Het kan eindeloos. Het duurt erg lang. Dat kan je niet wachten als boeren, lijkt me. Goed, morgen dat debat. Dan weten we een beetje waar het over gaat. Roy Meijer, voorzitter van de jongerenboerenorganisatie NAJK, en Erik Luiten van Agractie. Beide hartelijk dank. Dank wel. We gaan even voetballen. 2 wedstrijden in de Eredivisie er vanavond. Op het punt van beginnen in Enschede FC Twente tegen Almere City. Jan-Vincent van Zuiden, wat staat er op spel? Ja, goedenavond. Het is al begonnen. Een minuutje geleden afgetrapt in Enschede tussen FC Twente, dat derde staat, een uitstekend seizoen doormaakt. En vanavond bij winst sowieso de 4e plek veilig kan stellen. En dat betekent dat ze rechtstreeks naar de Europa League volgend seizoen. Maar de doelen in Enschede zijn hoger. Ze willen naar de Champions League en daarvoor moeten ze 3e worden. Oh ja. En ook daarvoor is een overwinning vandaag natuurlijk gewenst. En Almere, ja, die hebben gewoon ook een heel goed seizoen. Als debutant in de Eredivisie staan ze op een 12e plek. En zijn ze eigenlijk zo goed als veilig. Er kan ze eigenlijk niks meer gebeuren, de ploeg van Alex Pastoor. En Alex Pastoor heeft ook bekendgemaakt, de trainer, dat hij na dit seizoen stopt als hoofdtrainer in Almere. Hij heeft zijn werk erop zitten voor zijn gevoel en is toe aan rust. Dus gaat hij ermee stoppen, maar hij wil het natuurlijk op een mooie manier afronden. Terwijl Twente nu voor het eerst aanvalt, kans krijgt via Van Wolfswinkel. Maar die bal wordt uitverdedigd door Almere City. Ja, zo hebben beide ploegen dus een goed seizoen. En willen ze dat ook mooi afsluiten in een gekke speelronde. Want er zijn natuurlijk vanavond 2 wedstrijden, morgen 2, dan 2 dagen niks. En dan zondag nog 5. Heeft alles te maken met Koningsdag. Ja. Een versnipperd programma, maar dit is de eerste wedstrijd van speelronde 31. Waarin ook het kampioenschap beslist kan worden. Maar dat is voor morgenavond. Dit is Twente Almere. Na 3 minuten nog 0-0. Dankjewel, Jean-Vincent. Is de dag met Thijs van den Brink. Bezwaar maken tegen nieuwbouw is volkssport nummer 1 aan het worden. Hugo de Jonge zei dat vandaag in reactie op het nieuws dat 1 op de 3 nieuwbouwprojecten vertraging oploopt omdat buurtbewoners bezwaar maken. Moet het in tijden van woningnood minder makkelijk worden voor bewoners om nieuwbouwplannen te vertragen? Of worden de zorgen van bewoners te weinig serieus genomen? Dat ga ik vragen aan een wethouder uit Amstelveen, een raadslid uit Veenendaal en een bezorgde bewoner uit Den Haag. Welkom Floor Gordon, Mark Ruitenbeek en Suzanne Cohen-Jehoram. Hartelijk welkom allemaal. Mevrouw Gordon, u bent wethouder ruimtelijke ordening in uw portefeuille in Amstelveen. Ja, minister De Jonge die toonde zich vandaag enorm gefrustreerd over de vertraging. Herkent u die frustratie een beetje? Ja, die herken ik zeker. Ik mag nu zo'n 6 jaar woningbouwprojecten doen in onze gemeente. En je ziet dat bijna bij elk woningbouwproject we te maken krijgen met zaken die tot en met de Raad van State toe moeten worden beslecht. En dat is inderdaad van tijd tot tijd frustrerend. En met name, en dan heb ik het niet over de inwoners, maar over het feit dat het heel lang wachten is op een behandeling door die Raad van State. En nou ja, dan in de tussentijd staat alles stil. Ja, en u wilt bouwen. Want ook de jeugd van Amstelveen en de omgeving wil ergens wonen. En u kunt niet bouwen omdat er bezwaar gemaakt is en de Raad van State daar zo lang over doet. Ja, dat klopt. En ik denk dat het ook heel goed is om gelijk aan het begin te zeggen dat het natuurlijk ontzettend belangrijk in dit land is dat omwonenden hun recht hebben om in te spreken. Tuurlijk. En, maar goed, we zijn ook naar een omgevingswet overgegaan waar mensen al heel vroegtijdig worden geraadpleegd. Dat noemen we participatie. Mm-hmm. We nemen alle wensen, bedenkingen mee. En dan vaak ga je een traject in waar het aantal bezwaarmakers steeds verder terugloopt. Dus in het begin zijn het er veel mensen met zorgen en op een gegeven moment zijn de plannen steeds meer verbeterd. En dan is het soms één persoon die dan toch nog naar de Raad van State doorgaat. En dat is wel eens frustrerend. Okay. Want dan vraag je je af, is dat nog in verhouding tot al die honderden woningzoekenden? Ja. Meneer Ruitenbeek, hoe is dat bij u in Veenendaal? Maken bewoners veel bezwaar tegen nieuwbouwprojecten? Gebeurt regelmatig, ja. En ja, daar zijn wisselende beelden. Zo af en toe heb je inderdaad die ene casus dat je denkt van, had dit nou naar de Raad van State gemoeten? Maar zo af en toe zien we ook wel dat we als gemeente gewoon zaken niet goed doen. Waar ik als raadslid dan ook wel op aansla. Toevallig vorige week nog in de gemeenteraad een vrij groot project. Noorderheem noemden we dat. Dat ligt bij ons langs een provinciale weg. Aan de ene kant hebben we een woonwijk. Aan de andere kant zijn we aan het uitbreiden. En die provinciale weg die bleek wat breder te moeten. En daardoor werd het perceel aan zeg maar de nieuwbouwkant werd een beetje smaller. En dan krijg je het financiële frictie. Iedereen inleveren, wat moet iedereen inleveren? Dat wordt spannend. Krijg je het dan nog rond met de aannemers? Nou ja, en toen was de oplossing van laten we hem dan in plaats van 5 verdiepingen hoog, 10 verdiepingen hoog maken. Oh, en dan heb je dus de situatie dat je een inspraakprocedure hebt gelopen waar in het bestemmingsplan 5 verdiepingen staat. En vervolgens wordt daar op een deel daarvan wordt zeg maar de hoogte van. En u zegt, ik snap wel dat bewoners dan even willen praten, want dan is het anders gegaan dan we dachten. Exact. En dan zie je dat eigenlijk met een informatiebrief gaat, dat die aanvullende participatie te dun is, want je wil tempo maken, je hebt dat hele bouwproject al in de stijgers staan, het is een groot project, gaat om veel woningen. En dan worden die bewoners, die worden wat minder vrolijk. Ja, want bent u dan net zo gefrustreerd als minister De Jonge? Nou, ik snap waarom het gebeurt. En ik zie vaak dat zeg maar, ik snap het doel van minister De Jonge om snel te bouwen. Ja. Ik zie ook de urgentie. We hebben ook veel woningzoekenden. Maar tegelijkertijd zie ik dat we in Veenendaal op verschillende plekken aan het inbreiden zijn. Ook op plekken waar groen zit, terwijl we een versteende gemeente zijn. Ook op plekken waar basisscholen vol zitten, waar we beperkt huisartsenzorg hebben. En dan ga je daar toch heel veel woningen toevoegen zonder dat die capaciteit van voorzieningen toeneemt. U zegt de fout ligt ook bij de gemeente soms. En dus klagen mensen terecht. Nou ja, ze brengen in ieder geval terecht hun zorgen onder de aandacht. En die kunnen we niet altijd volledig wegnemen. En heel vaak zijn die zorgen op zijn minst voor een deel ook gewoon op zijn plek. En daar moet je ook aandacht voor hebben. En ga je daar te makkelijk of te bot doorheen als gemeente, of je bent als ambtenaar wat gefrustreerd en je laat dat doorschemeren in je beantwoording, ja, dan creëer je je eigen tegenstand. En dan krijgt de Raad van State druk. En dat overkomt ons ook regelmatig. Ja, het is te makkelijk om te zeggen, al die burgers tegenwoordig die hebben te veel not in mijn backyard. En ik las in de voorbereiding dat het tegenwoordig Nivea heet, niet in mijn voor- of achtertuin. Ja, maar leiden we daar collectief aan of niet? Nee, ik denk voor een deel dat het ook zit bij een ambtelijke wereld en een inwonerswereld die soms te veel gescheiden zijn. En die ambtenaren vinden allemaal gezeur? Nou, die zijn vooral heel druk geweest. Want die hebben al een strijd gevoerd met het ministerie om subsidies binnen te halen. Die hebben al vreselijk hun best gedaan bij de provincie om de juiste vergunningen en vrijstellingen rond te krijgen. Zijn er met de projectontwikkelaars al voor 90% uit. En ze doen het voor de mensen. En dan gaan mensen zeuren. En dan zijn mensen het er niet mee eens, want je neemt ze te laat mee. En die balans van zeg maar binnen het gemeentehuis, CQ ambtelijke afstemming en de inwoners erbij betrekken en dat goed verder brengen, daar kunnen we een slag maken. En dan worden die projecten ook echt goed bezig. Echt wel beter als je daarin slaagt, denk ik. Mevrouw Gordon, u moet gewoon zorgen dat de mensen beter kunnen participeren. Ja, ik herken in die zin dat het natuurlijk niet altijd in het verleden goed is gegaan. Maar ik herken het ook niet. Want ik denk dat we dat steeds beter zijn gaan doen. Als ik naar Amstelveen kijk, ik herken totaal niet het beeld dat we opeens projecten 5 verdiepingen zouden verhogen. Sterker nog, er gaat eerder eentje vanaf op basis van het verzoek van omwonenden. Maar wat mij dus zorgen baart, is dus de enorme werkdruk bij de rechtbanken en bij de Raad van State. Ik snap dat de minister daar iets aan wil doen en dat je dan gaat kijken, hebben ze allemaal evenveel prioriteit of is het ook een dubbeling in het werk? Ja. En ja, ik heb voor Amstelveen gekeken. Wij hebben eigenlijk heel weinig van die hoge beroepszaken op vergunningen. Maar op het moment dat daar de werkdruk afneemt, komt dat natuurlijk wel weer direct ten gunste van gewone beroepszaken. Ja. Op bijvoorbeeld bestemmingsplannen. En daar zou ik erg blij mee zijn. Ja. Nou, het is een beetje te ingewikkeld van dit gesprek dat u in Amstelveen woont, mevrouw Gordon, en u in Veenendaal. En we hebben zometeen mevrouw Cohen Jehoram aan de lijn. Die woont in Den Haag. Dus u zit allemaal in een andere situatie. Dus we moeten het een beetje proberen in zijn algemeenheid te formuleren. Ik wil even naar mevrouw Cohen Jehoram. Die woont op de grens van Den Haag en Wassenaar. Goedenavond, mevrouw Cohen. Goedenavond. Ja, u bent zo'n bewoner die bezwaar heeft gemaakt tegen nieuwbouw bij u in de buurt aan de overkant van de straat. Tegen welke plannen maakt u precies bezwaar? Ja, de ANWB is bij ons aan de overkant van de straat. Dat is de gemeente Wassenaar. Wij wonen met z'n allen in de gemeente Den Haag. Ja. En de gemeente Wassenaar die heeft zo'n zogenaamd participatieproject gedaan. Hij heeft dat afgevinkt, maar heeft volstrekt niet geluisterd naar de bewoners. De bewoners hebben zelf een keer een bijeenkomst georganiseerd waar 200 bewoners uit de wijk op afkwamen. En daar is de wethouder van Wassenaar niet verschenen, de projectontwikkelaar niet verschenen, de ANWB, de eigenaar van het gebied ook niet verschenen. En dat is precies wat we willen. Wij willen niet per se naar de Raad van State. Wij willen in gesprek over een beter plan. Want onze overtuiging is dat wat er nu komt is hoog en massaal en in een wijk waar het niet op deze manier past. De ANWB zelf is een monument. Daar komt het enorm bovenuit getoren. Het monument zelf is 26 meter hoog. Er wordt nu 40 meter hoog naast gebouwd. En wij denken dat het beter en anders kan. En daar hebben we zelfs een architect gevraagd om tekeningen voor te maken. Kijk, dat kunt u betalen. En, dit zijn vrijwilligers gewoon uit de wijk. Dus dat helpt dan weer. Goed, ja. Maar goed, we willen inderdaad serieus genomen worden. En ons doel is ook niet om naar de Raad van State te gaan. Ons doel is om Wassenaar te laten inzien dat dit geen goed plan is. En met ons aan tafel te gaan. Want dat zien we ook bijvoorbeeld bij het oude ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja, ik ga u even onderbreken, want er is gescoord in Enschede. Jan-Vincent van Zuiden. Na 10 minuten komt SC Twente op een 1-0 voorsprong. Het is een afstandsschot van Keulen, de middenvelder van SC Twente. Die scoort eigenlijk nooit. Het is ook pas zijn eerste van het seizoen. Hij speelde onder 31. Het is eigenlijk ook pas de eerste echte kans van SC Twente. Die corner ontstond door een schot van Sam Stijn. Die werd gepakt door de keeper Nordin Bakker. Maar de hoekschop die erop volgt is dus raak voor SC Twente. En van ruime afstand door, een meter of 30 denk ik wel. Matthias Keulen, hij schiet de 1-0 binnen voor Twente tegen Almere. Dankjewel Jan-Vincent. Wij gaan gauw terug naar mevrouw Cohen. Die woont in Den Haag. Er wordt tegenover haar in Wassenaar gebouwd. Een heel groot gebouw en daar is ze niet blij mee. U was net aan het uitleggen dat u onvoldoende betrokken wordt door de gemeente. Ja, en dat het naar de Raad van State gaan is geen doel voor ons. Nee. Sterker nog, uitstel is het laatste waar we op zitten te wachten. Met leegstand en verloedering. Dus wat wij willen is zo snel mogelijk met de gemeente Wassenaar is het in dit geval. De projectontwikkelaar, de ANWB en de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag is ook tegen, overigens. En we hopen dat morgen is er een raadsvergadering in Den Haag. Dat Den Haag ook zal besluiten om ook in beroep te gaan tegen de plannen van Wassenaar. En om dat gesprek aan te gaan van hoe het nou beter kan. Ik ga even met uw verhaal naar de twee andere gasten. Mevrouw Gordon, wat zou u doen in zo'n geval? Nou, ik denk wat ik hoor is het verzoek om gewoon goed te participeren. En daar kan niemand op tegen zijn. Dat lijkt me heel verstandig. Aan de andere kant hoor ik eigenlijk ook niemand zeggen, laten we de druk nou oplopen bij de Raad van State. Want het kost iedereen eigenlijk onnodige energie. Nee. Ik denk wel dat er belang is dat er realisme is, ook bij omwonenden. Dat het realiseren van bouwprojecten in een tijd met hoge bouwkosten best wel lastig is. En dat leidt inderdaad vaak tot wat grotere bouwprojecten dan dat mensen er omheen willen. Mm. Maar ja, het is ook wel een beetje lastig als jouw buurman gaat zeggen hoe jouw voortuin eruit moet zien. En dat is wel het dilemma waar we soms in zitten. Dat mensen wel heel veel willen meepraten over wat er naast hen gebeurt. En de oproep naar omwonenden zou wat mij betreft zijn, probeer je ook te verplaatsen in al die woningzoekenden die geen stem hebben hierin. Want meneer Ruitenbeek, ik hoorde... Wacht even, mevrouw Kent. Meneer Ruitenbeek, ik hoorde de minister De Jonge vandaag zeggen, je hebt geen recht op uitzicht, je hebt recht op een huis. Dat is wat anders. Daar zit natuurlijk een verschil tussen. En wat ik ook vaak zie is dat de inspraakprocedure in gemeentelijke termen vaak anders liggen dan de beleving van inwoners. Zeg maar, de gemeente stelt eerst een kader vast en daarin staan bouwhoogtes. Dat zegt een inwoner heel erg weinig. Wordt bijna nooit op ingesproken, al is het technisch bij ons wel mogelijk. En op het moment dat je dan gaat uitwerken en er ligt een concrete tekening met hoogtes, dan schrikken mensen en gaan ze inspreken. Maar zijn ze eigenlijk al te laat en die projectontwikkelaar is dan nog vooral bezig om zijn plan er doorheen te loodsen. En in die balans zou je eigenlijk eerder samen het gesprek willen voeren. En vaak als je daarin slaagt, dan zie ik ook wel mooie dingen gebeuren. Want inwoners zien ook dat er met een bepaald terrein wat moet gaan gebeuren. Op zien tijd ook de en goed met elkaar in gesprek. Precies. Dat is eigenlijk de crux. Mevrouw Cohen, u heeft wel recht op wonen, maar niet op uitzicht, zegt Hugo de Jonge dan. Nou ja, sterker nog, wij zijn helemaal niet eens tegen de woningbouwprogramma. Wij willen heel graag dat er woningbouw komt. We willen daar alleen graag over meedenken hoe dat anders zou kunnen. Ja. En de tegenstelling die de minister hier opwerpt van de mensen die er gaan wonen zijn, die worden niet gehoord. In dit geval is 53% van de mensen die interesse heeft getoond voor dit bouwproject zijn mensen uit onze wijk, uit het Noorderhout. Ja, oké, het zijn de eigen mensen. Het zijn diezelfde mensen. En die mensen die willen daar heel graag gaan wonen, maar niet in een monstrueus geval. Nee, oké. Dus Betrek ons nou. En ik zou heel graag de minister ook willen uitnodigen. Ik vind zijn opmerkingen over dat het maar een sport is... Volkssport nummer 1. Volkssport nummer 1. Het is uitermate lastig om ik ga met u zoveel bedanken. Mensen in beroep te gaan. We hebben nu 50 mensen die dat gaan doen. U wilt niet weten hoeveel werk dat is. Suzanne Cohen, jij hoort hem. Namens bewoners in Den Haag, hartelijk dank. CDA-raad zit het Veenendaal, Mark Ruitenbeek, hartelijk dank. En wethouder uit Amsterdam, Floor Gordon, ook hartelijk dank. Zometeen Kunststof, Mirte van der Drift praat met Mascha Halbestad, regisseur van de nieuwe animatiefilm Vos en Haas redden het bos. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.